Na, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki hasonlóan hozzám mondjuk egy kávéval kezdi a napját. Visszacsúsztam a kávére. Hú, na, nem fogom most nagyon rabolni az időtöket, hanem mindenféle ilyen kis anekdotákkal, amiket csinálgattam még így korábban, hanem bele fogunk ugrani a dolgok közepébe. Tekintettel arra, hogy reggel van, és szerintem ilyenkor mindenki türelmetlenebb, és sokkal többet érnek a percek, másodpercek számára, mint egyébként napközben. Arról van szó, hogy tegnap beszélgettem egy kedves barátommal, és felhívta a figyelmemet arra, hogy a Partizánnak a felületén szűk két héttel, bő egy héttel ezelőtt kikerült egy beszélgetés, egy content, ami azt a címet viseli, hogy ezt akarják neked eladni a családról. Witcher, Mandalorian, Last of Us. Én nem tudom, mennyire beszéltem erről nektek, de én nem nagyon hallgatok videójátékos tematikájú sem streameket, nem is nem nézem őket, nem nézek videójáték tematikájú kritikákat, podcasteket sem hallgatok ezekben a témákban. Filmes vonatkozásban dettó. Ennek leginkább az az oka, hogy ha ezekkel kapcsolatban véleményre van szükségem, akkor általában hagyatkozom a sajátomra. Nincs szükségem arra, hogy a szabad időmben még ilyeneket is hallgassak. Általában közéleti dolgokat szoktam hallgatni, vagy ilyesmi. És megfigyeltem azt, hogy dacára annak, hogy van olyan videós idehaza, aki azt mondta, hogy filmkritikusokra nincs szükség, mert a filmekről bárki tud véleményt alkotni. Fair enough, az ő véleménye, nem tisztem, hogy én ebben megmásítsam a véleményét. Viszont azt észrevettem, hogy ezek a közéleti szereplők, amikor megpróbálnak belemászni jellemzően a videójáték vagy a filmes kultúrába, akkor olyan mértékben lukra tudnak futni olyan dolgokkal, hogy így tényleg csak forgatja az ember a szemét, hogy te jó Isten, ez miért kellett. Ezzel nem arra akarok utalni, hogy a játékokról vagy a filmekről beszélni feltétlenül atomfizika lenne, de szerintem számomra legalábbis elég árnyalja azt, hogy a hozzáértésnek, tehát a tájékozottságnak a hiánya az itt azért eléggé kirívó tud lenni. Valószínűleg más területen is, de mivel én ebben mozgok minden nap, nekem ez eléggé feltűnő. Ennél a pontnál csatlakozom be abba, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Partizánon ebből mit sikerült kihámozni. Főleg azért, mert a baloldalnak a családról alkotott és főleg kommunikált értékei mostanában eléggé, hát tőlem távol állnak. Viszont érdekel, mert ettől függetlenül a Partizánnak a tevékenységét azt értékelem, tehát nekem tehát nagyon örülök, hogy van egy ilyen minőségű csatorna a hazai YouTube-on. Láttam azt, amikor legutóbb erről szó volt, hogy jöttek az emberek a kommentmezőből. Nem akarom szándékosan ennél jobban artikulálni, mert körülbelül ennek a színnek felelt meg. De azt én nem tudom elvenni tőle, hogy a Gulyás Marci azt szerintem az egész média szakmának talán a legtájékozottabb egyéne, függetlenül attól, hogy nekem a személyiségével azért vannak problémáim, de amikor beszél történelemről vagy társadalmi folyamatokról, akkor az kikezdhetetlen. Nekem legalábbis kikezdhetetlennek tűnik. Na mindegy, így is sokat beszéltem erről. A lényeg az, hogy ez egy ilyen, pont nem látjátok meg, kitakarja a kép. Ez egy 27 perces videó, és jó rendszerhez hasonlóan azt fogjuk most csinálni, hogy megyünk, haladunk előre, és hogyha bármi van, ami észrevétel részemről, vagy hozzáfűznék valamit, akkor meg fogjuk állítani, és akkor egy pár gondolatban próbálok majd hozzászólni. Jó? Kíváncsi vagyok, hogy a végére mi lesz, mert simán el tudom képzelni egyébként, hogy valami konszenzus lesz, de azt is el tudom képzelni, hogy el fog gurulni a gyógyszerem. Már csak az is, inkább az utóbbira látok lehetőséget, bár az előbb is sincs kizárva, de én nekem eléggé fura, hogy ezt akarják neked eladni a családról gondolatkört, azt pont a Witcher, meg pont a Last of Us kapcsán akarják valahogyan értelmezni. Nem tudom, mire fognak kifutni. Ugye a feltételezem, hogy a Witcher-t azt a Geralt és a Ciri nexusában próbálják valahogyan értelmezni, a Last of Us pedig a Joel és az Ellie nexusában próbálják majd valahogy értelmezhetővé tenni. A Mandaloriannel egyértelmű, hogy nem fog eszembe jutni, mindegy, a Mandalori meg a Grogu-nak a kapcsolata, hogy hogyan viszonyul egymáshoz. Valószínűleg ebből próbálnak valami relációt felállítani, csak nekem ez fura, mert olyan, mintha a családot mondjuk a God of War mintája alapján próbálnád értelmezni, bár még annak is több köze van hozzá, mert ott ugye a Loki, az tényleg a Kratosnak a gyereke. Tehát ott legalább valami vérségi kapcsolat van, ezekben semmi ilyesmi, mindegy. Jó, én nem mondó vagyok, hogy ne is nagyon húzzuk az időt. Nézzük meg, hogy mi a helyzet. Bár most utána gondolva egyébként nem is nagyon jut eszembe olyan videójáték, ahol effektív van család ábrázolva. És mondjuk megfelelne ennek a Nexusnak. Amíg elkezdjük a videót, addig szerintem, ha van tippetek erre a témára, akkor egészen nyugodtan dobjátok be. Kezdjük. When humbled Bard graced and ride along with Geralt of Rivia along came this song. Nem, azért fullba nem nyomjuk a kretént. Majd legközelebb. Szóval, igen, folytatjuk. A Harry Potter után most összepolitizálunk egy másik fantasy világot, vagyis hát jelen esetben hármat. Ebben az adásban a Witcher... Volt ebből Harry Potteres adás? Na, legközelebbi duzzagásban azt fogjuk elővenni. A Mandalorianról és a Last of Usról lesz szó. Ne aggódj, hogyha nem láttad mind a három sorozatot, ugyanis azért vettük őket így egy kalap alá, mert a három sztori gyakorlatilag tök ugyanarról szól. Persze... Jó, kíváncsi vagyok, ezt mire futtatják ki. Az még önmagában nem lenne érdekes, hogy egy műnek vagy több műnek ugyanaz a gerince. Az viszont mégiscsak jelent valamit, hogy 3 giga stúdió, az HBO, a Netflix és a Disney nagyjából egyszerre dönt úgy, hogy ezt a történetet meséli el nekünk dollármilliókból. Amikor még az LT-re jártam, akkor megkérdezte az egyik tanár, hogy ki látta az új Star Wars filmet. Az előadóban nem sokan tették fel a kezüket, többek között én sem. Aztán azt mondta, hogy nem kell feltétlenül szeretni a Star Wars-t. De onnantól kezdve, hogy egy film egyetlen nap alatt csak az USA-ban 6,5 millió dollárt csinál jegybevételben, azonnantól kezdve már nem csak egy film, hanem társadalmi jelenség. És ami társadalmi jelenség, az közügy. Jelenleg az a nagy kérdés, és ezzel fogunk választani a videóban, hogy a woke kultúra elvárásai, meg az ezzel szemben önmagát megfogalmazó alt-right hogyan hatnak egymásra, hogyan hatnak a filmstúdiókra, és a filmstúdiók ezeken a műveken keresztül hogyan hatnak miránk. Tök mindegy, hogy melyik részén élsz a Földnek, hogyha sugározod a Netflix, vagy csak egyszerűen hozzáférsz az internethez, akkor ennek a kultúrharcnak bármelyik szekértábora nagyon szívesen fogad téged. Ami egyfelől egyébként nem feltétlenül rossz, mert ki tud nyitni egy csomó olyan vitát és kérdést, ami tematizálja mondjuk az apaságot, a családot, a férfinői szerepek kérdését, másfelől viszont eltereli a figyelmet az életünket ténylegesen érintő politikai döntésekről. Például olyanokról, hogy milyen is pártunk és kormányunk családpolitikája, amivel tök sokan meg vannak elégedve. Na jó, oké, egyfelől én értem azt, hogy amit mond, hogy fú, bazz. Az első, tehát amit mesélt, ez nekem egy visszatérő problémám, és folyamatosan rugózok ezen. Amikor egy filmet azzal próbálnak eladni nekem, hogy de hát mennyi pénzt termelt, sok mindenki lát, sok ember látta, tehát neked is látnod kell. Miért kéne? Én sosem értettem, hogy egy filmnek a minősége az hol csapódik le abban, hogy hányan nézték meg. De most tényleg. Tehát, hogyha szigorúan csak ezt a nézőpontot veszem alapul, akkor ha a bevételek akármilyen formában is legitimizálják egy filmnek az értékét, bocsánat, ha összeakad a nyelvem, reggel van, elnézést, tehát, hogyha ez bármilyen formában is valós, akkor ezek szerint mondjuk az Ébredő erő az értékesebb film, mint mondjuk a Requiem egy álomért, vagy mondjuk a bármelyik Aronofsky filmet ide vehetném, a Bálnát is ide vehetném, vagy bármelyik ilyen film. Tehát hogy jön ez össze? És ezt tanítják az LT-n? Vagy ez csak egy elszólás volt? Nem biztos, hogy ez tananyag keretében hangzott el, de mivel ennyire megmaradt az úrban, nem tudom sajnos ki a srác, elnézést, tehát hogy ennyire megmaradt benne, akkor gondolom ez valami kardinális dolog volt, vagy az életének egy meghatározó pontja, de ettől nekem mindig felállt a szőr a hátamon. A másik meg, hogy ezt az egész woke kurzust, ugye ott érzékeltetve volt, az egyik oldalon ott van a Kathleen Kennedy, az ellenpólusként meg ott van a Ben Shapiro, meg a Anne Hathaway, meg alatta volt a... Isten, nem fog eszembe jutni. Ezt leszűkíteni arra, hogy ha a woke-kal foglalkozol, addig sem veszed észre, hogy mit csinál pártunk és kormányunk. Nyilván ez próbál egy ilyen lokális ellenpólust adni, de azért nem tudom, tehát lehet, hogy akkor inkább hazai mintákat kellett volna felhozni a woke-ra, meg a mondjuk az alt-right-ra, bár nem tudom, az alt-right egyébként Magyarországon mennyire rendelkezik gyökerekkel, és mennyire csak ilyen mímelt alt-right-osok vannak itthon, mint oly sok másból is. Na mindegy, menjünk akkor tovább. Szóval ebben a részben arról lesz szó, hogy mit is mond nekünk a Witcher, a Mandalorian és a Last of Us a férfiasságról, meg az apaságról. Valóban szét lett-e vókkodva a háromból legalább két sorozat, aminek most már kijött a harmadik évada is. Hogyan osszuk meg egymás között a különböző munkákat egy családban, legyen az érzelmi, vagy pénzkereset, materiális, vagy bármi. Magyarája, egy messzi-messzi galaxisból eljutunk egészen a borsodi csonka családig, jó kör lesz. Put your seatbelt on, Ellie. Azzal kezdtem ugye, hogy a három sztori az majdnem ugyanaz. Először is, adott egy társadalom peremén élő vadember-szerű kalandor. Az egyik fejvadász, a másik szörnyvadász, a harmadik meg csempész. Ők mind olyan világokban élnek, ahol a túlélés az elsősorban nem pénz, hanem fizikai erő és ügyesség kell. Na igen, csak egyszer a sors a férfiak mellé rendel egy gyermeket, aki valamilyen különleges erővel bír, a hős eleinte vonakodik. Fuck. Majd feléled benne a felelősségérzet, és a szárnyai alá veszi a gyermeket. Mindhárom férfi a legalapvetőbb apai szerepet tölti be, magyarán védelmez és tanít. Elsősorban a túlélésre. A lényeg, hogy most már ketten vannak a világ ellen. Azért kiderül az is, hogy apának lenni nehéz, és hősünknek szembe kell néznie a saját érzelmi világával is. Ugyanis a gyereknek nem csak kajára, meg biztonságra van szüksége, hanem érzelmi támaszra is. I'm not family. No. Your cargo. Kurva kíváncsi vagyok, hogy ebből mit fognak kihozni, ugyanis ez a modell, ez létezik nagyjából a 80-as évek filmgyártása óta. Úgyhogy ez nem egy új keletű dolog, hogy mutatják a magányos hőst, aki egyszer csak kap maga mellé egy gyereket, és azzal kell kezdeni valamit. Most nem fog beugrani. De nagyon sok ilyen volt, de ez tipikus az a vetület, ami nem marad meg tudatosan az emberben. Talán még a Villó is hasonló volt, de utána kéne néznem, de ez nem egy kirívó példa, ez nem a Witcher, Mandalorian meg a Last of Us találta fel. Messziről indulunk, de a hős megérti, hogy a rábízott élet nem olyan, mint egy tárgy, nem birtokolható, hanem saját akarata jellemes, sőt, küldetése van. Kialakul egy érzelmi közösség kettejük között, ahol kicsit egymást is nevelik. Most már ketten állnak szembe a világgal. Igen ám, de... Joe, no, shit! Kiderül, hogy ez a ketten a világ ellen dolog nem fenntartható, és csak az időt húzzák, mielőtt így vagy úgy kinyiratják magukat. Ezért szövetségesekre van szükségük. A szövetségesekkel együtt pedig jön egy ügy, ami fontosabb, mint a szimpla túlélés, magyarán visszatalálnak a társadalomba. A Mandalorian egyik forgatókönyvírója szerint a mandalóri kultúrában nagyon fontos szerepe van az apaságnak. A társadalmuk ugyanis úgy épül fel, hogy az apa jelentős szerepet tölt be az utód nevelésében. Ha pedig valakinek nem születik vér szerint gyereke, akkor az örökbefogadást is támogatják. Ha pedig valakit mondjuk gondatlan apának hívnak, az legalább akkora sértés, mint hogyha árulónak vagy gyávának neveznék. Ez eléggé jól rámutat arra, hogy az, hogy mit gondolunk egy apa szerepéről, az attól függ, hogy milyen társadalomban élünk. És az a helyzet, hogy például a reneszánsz Itáliában már masszívan foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel. Egy Leon Battista Alberti nevű polihisztor például olyan korszakalkotó megállapításokat tesz, mint hogy a gyereket inkább szeretettel, mint sem félelemmel kell nevelni. Valamint az apa feladata az is, hogy a gyermeket boldoggá és tevékeny felnőtté nevelje, akinek a boldogulása nem csak az egyéni képességein múlik, hanem azon is, hogy milyen kapcsolatot képes kiépíteni másokkal. Igen, a reneszánsznak voltak ilyen virágzásai és ilyen megállapításai, nagyon haladó gondolatai, aztán utána nagyon érdekes ívet vett a történelem, azt lehet tudni, hogy már ugye a 20. század elejétől kezdve, sőt, talán még a 19. században is, de a 20. század elején egészen biztosan már visszatértünk arra a pontra, hogy az apa az egy sokkal tekintélyelvűbb szerepet tölt be a családban, sem mint a szeretetnek bármilyen fogózkodója lenne, sőt, voltak olyan írások és feljegyzések, sőt, egyébként komplett ideológiák is, mely mentén az a gyereket nem lehetett szeretetben nevelni, mert akkor nincs rá jobb szó, tehát elbuzul. Tehát voltak tényleg ilyen nézetek, voltak a 20. század elején. Igen, egy nagyon érdekes kilengésekkel ingamódra tud járni a történelem, hogy jobban jártunk volna a reneszánsz nézettel, az tény és való. Sajnos a történelem nem ezt igazolta végül. Most talán visszajár az inga, most majd megint reméljük. Ugyanis egy akkori kereskedőnek nagyon fontos volt, hogy rendelkezzen szociális skillekkel és kommunikációs készséggel ahhoz, hogy sikeres legyen. Kb. Úgy, mint mondjuk egy mai belvárosi értelmiséginek. Vagy ott van például Genozzo Manetti, aki szintén a 15. században élt, és egy komplett kézikönyvet írt az apaságról. Ebben van egy párbeszéd, amiben két fél azon vitatkozik, hogy szabad-e egy férfinak sírni, hogyha elveszíti a gyerekét. Az egyik karakter álláspontja az, hogy nem, mert... De amúgy tudod mit? Azért, mert... Real men cry, and if women can cry, men can cry too. There's nothing wrong with it. And there absolutely is something wrong with it, and I'll explain to you why. Life as a man is far more difficult than life as a woman. And one of the key components of manhood always has been and always will be, we have the ability to control ourselves and not act emotionally. Valahogy ennek az egész beszélgetésnek a komolyságát beárazza az, hogy a mérleg egyik serpenyőjébe filozófusokat teszel, meg a reneszánsz időszaknak mondjuk a nagyjait, a mérleg másik serpenyőjébe meg valahogy Andrew Tate kerül. Tehát ez valahogy nekem olyan, mintha a ország irányításával kapcsolatban mondjuk megszólalna, mondjuk egy Machiavelli tennél az egyik oldalra, a másik oldalra meg mondjuk egy influencert, ami Andrew Tate-et mondjuk. Females are more emotionally driven, more emotionally impulsive than a good man should be. Saying that I felt like crying, so I cried, this makes me a real man, is as stupid as me saying, well, I felt like smashing his face in, so I smashed his face in. This makes me a real man. No, the hallmark of a real man is controlling himself, controlling his emotions, and acting appropriately, regardless of how he feels. And throughout human history, this is exactly how men had to live their lives. És hallod? Pontosan ugyanígy érvel a középkori faszi. Először is, a férfi attól férfi, hogy uralkodik önmagán és a környezetén, másodszor pedig történelmi példákkal próbálja igazolni az állítását. Mivel a könyvben szereplő figura egy 15. századi humanista, ezért ő az ókorból hoz példákat, ami nekem mondjuk furcsa, meg gondolom nem olvasta az Iliászt, amiben Achilleusz, egy kibaszott félisten, végigbőg nem tudom hány oldalt, miután elveszítette a barátját, de... So I cried once in 15 years. Mindegy. És biztosan Andrew Tate sem olvasta Manetti könyvét, ugyanis a párbeszéd másik szereplője, maga Manetti, azt mondja, hogy igenis lehet sírni, hiszen nem vagyunk kőből. Ebből az egész kérdésből csak annyi derül ki, hogy ez egy évszázadok óta folyó vita. Igen, ez egyébként az elfolytással kapcsolatban egy visszatérő dolog, amit mond, és egyébként ebben van valami, mit mond van valami, tehát ez már régóta beszélt tétel, hogy az a fajta elfolytás, amit például a férfiak valamilyen ilyen baromsággal magukra erőltetnek, hogy egy férfi nem sír, nem omlik össze, nem ismeri el a gyengeségeit, meg stb. Tehát ezek a fajta frusztrációk egyébként ettől függetlenül más formában ki fognak jönni. Tehát ki fog jönni mondjuk agresszivitásban, ki fog jönni mondjuk az alkoholizmusban, ki fog jönni valahogyan, mert ezt a gátlást és ezt a nyomást valahogyan fel kell dolgozni. És igen, tehát szerintem ennél sokkal egészségesebb az, hogyha valakiből mondjuk könnyek formájában kijönnek az érzelmek, mint hogyha mondjuk évek alatt halmozott frusztrációkat, meg komplexusokat végül mondjuk a éppen felcseperedő gyerekén vezet le. Magyarán az, hogy mitől lesz valaki férfi. A helyzet pedig az, hogy erre koronként és tájegységenként nagyon eltérő válaszokat adtak az emberek, viszont a szimbólumok szintjén viszonylag hamar beállt a kultúránkban az, hogy a férfi, és főként az apa a rendet, a normát és a törvényt jelenti. Az, hogy milyen rendet, az már egy másik kérdés. Egyébként a Witchernek van játékverziója is, aminek a harmadik részében nem csak szörnyeket kell legyakni, hanem tulajdonképpen kapunk egy apa szimulátort is. Adott két apakép. Az érzelmileg megközelíthetetlen Nilfgaardi császár és az abúzív véres báró. Spoiler! A játék végén akkor tudjuk megmenteni Sirit, a nevelt lányunkat, hogyha tanulunk ennek a két rossz apaképnek a hibáiból. Na de, mi van akkor, hogyha az apa valamiért kikerül a képből? Kedvenc témám! Az apa hiány motivuma az egyik legmeghatározóbb eleme a kultúránknak. Oidipus, Hamlet, Luke Skywalker, Dexter, Batman, Rue az Eufóriából, sőt még Csóró Vuk is. Az ő történetük mind ott kezdődik, hogy apa off. Persze az is gyakori, hogy teljesen árvák lesznek, de ez a legtöbb karakter mégsem akadályozza meg abban, hogy az egész cselekmény alatt az apjuk elvesztése miatt riáljanak. Ugyanis az apa jelképezi a rendet. Az ő elvesztésével eltűnik az igazodási pont az életükből, emiatt könnyen azonosulható az ő történetük. Hát valószínűleg azért, mert az szintén gyakori a kultúránkban, hogy apa lemegy tejér, aztán a Tatár, a Bubópest is, az akciós hoki szellár, vagy valami más miatt nem igazán jön vissza. Ahogy az is, hogy ugyan jelen van, de érzelmileg megközelíthetetlen. Shut up. És ez borzasztó sokunknak alapélménye az apjával. Az enyém például 14 éves koromban lépett le, ott maradtunk anyámmal és a két húgommal egyedül. Az egész tínédzser korom pedig elment azzal, hogy eleinte Hamletként rinyáltam, majd Dexter Morganként próbáltam élni a kód alapján, amit rám hagyott, minusz sorozatgyilkosság. Aztán Luke Skywalkerként azon kattogtam, hogy hogyan tudnám megváltani, hiszen van még benne jóság. Aztán egyszer csak sok év után, amikor már Pesten éltem, leesett, hogy van egy másik olvasata is ugyanennek a sztorinak. Hiába húztam fel a fél életemet a hollywoodi narratívára, amiben az apa és a fiú harca van a fókuszban, egy másik nézőpontból ott egy másik történet is. Jó, figyeljetek, az van, hogy elment most már a műsornak lassan az egy harmada, és most már tudom erről a srácról, hogy volt már Dexter, meg volt már Luke Skywalker, meg érzi magában a Batmant, meg lelépett az apja 14 éves korában, meg nem tudom én micsoda, de most már azért úgy érdekelne, hogy ebből mit akar rávetíteni a Witcherre, a Mandalorianra, meg a Last of Usra, és nem véletlen használom a rávetítés szót, mert azért én itt érzek egy nagyon vékonyan szedett, de egyébként vastagon jelenlevő projekciót ebben az egész videóban, de kiderül, hogy mire futtatják ezt ki. A lényege nem az, hogy az apám a főgonosz, hanem az anyám a hős. A nő, aki egyedül felnevelt három gyereket, közben feláldozta a saját szabadidejét és az igényeit. Ez a sztori viszont sokkal nehezebben megfilmesíthető, és a tudatipar meg Hollywood kb. Pontosan ugyanúgy szarja le, mint ahogy a tizenéves Jakab. Például, ki teszi tisztába Baby Yodát? A Mandalorianban fel van vázolva egy nagyon jófej gondoskodó apa, de klasszikus gondoskodó munkát soha nem végez. Csak és kizárólag apás dolgokat csinál a kölyökkel. Kalandozás, harci kiképzés, kocsikázás, ilyenek. Közben Grogu nem szarik be, nem lesz bárányhimlős, nem diszlexiás, és a bölcsődei elhelyezését sem kell megoldani. Bazd meg! Csak az előbbi példák, amik fel voltak vetve, én nem emlékszem arra például, hogy Hamlet hányszor ment szarni. Én nem emlékszem rá, hogy le lett volna írva az Iliászban, hogy amikor ott a hajón hánykodtak, hogy az ottani matrózok hányszor verték ki, ugye, hogy nem volt asszony a közelben, hát valamit csinálni kellett. Erre a részre se emlékszem. Tehát, ja, tényleg valóban a Mandalorianből rettentően hiányzik az, hogy kitette tisztába a kis Grogut, meg ilyenek, hogy... Azt a kurva! Jó, már menjünk tovább. És értem, hogy ő elvileg már 50 éves, meg nagyon jól bánik az erővel, de azt nem mondja nekem senki, hogy önfenntartásra képes. A Last of Us-ban Csóró Eli végigmensurálja az egész sorozatot anélkül, hogy valaha is felvilágosítaná őt valaki arról, hogy hogyan működik a saját teste. But one scene in particular really had fans talking, and it's as understated as it is important. Ellie, Bella Ramsey, finding a menstrual cup. Unfortunately, what's remarkable about this scene is that it addresses menstruation at all. A Witcherben annyi a különbség, hogy ott van Yennefer karaktere, aki egyfajta anyaszerepet tölt be Ciri életében. És itt érkeztünk el a Witcher és a Mandalorian harmadik évadához, amin a nézők jelentős része kiakadt, a fő kritika pedig az volt, hogy a woke véleménydiktatúra kinyílta. Innen jön ez a zene. Ez mi a szar? Két sorozatok. De mit értünk vókság alatt? Magának a szónak hosszú története van, hogyha mélyebben érdekel a téma, akkor hallgass meg ezt a korábbi podcast adásunkat. Ami biztos, hogy itt egy a popkultúránkba is átszivárgó értékrendről van szó. A főbb célja, hogy egyenlő jogokkal rendelkezzenek a szexuális kisebbségek, a különböző etnikumok és nem utolsó sorban a nők. És egy ilyen jog a reprezentációhoz való joguk is. Hát ez egy eléggé felvizezett értelmezése annak, amiről a woke egyébként szól. A woke nem egyenlő jogokról szól, hanem többletjogokról. Ezzel van a problémája a legtöbb embernek, és nem azzal, hogy ugyanúgy működik, mint a klasszikus értelemben vett feminizmus, ami valóban egyenlő jogokat követelt a nőknek a férfiakkal, a vókkal, az a probléma, hogy többletjogokat követel a jellemzően a férfiak és a hagyományos értelemben vett családmodellnek a kárára. Persze sokkal szalonképesebb úgy előadni, hogy egyenlő jogokat akarnak, kurvára nem erről van szó alapvetően. Azt a kérdést teszik fel, hogy ha a társadalom 80%-ban nem fehér hetero férfiakból áll, akkor miért van az, hogy a popkultúránkban a főszereplő főhősök 80%-át ők adják? Ennek kurva egyszerű magyarázata van, ezt már nagyon-nagyon régen elmondták, ez azért van, csak ugye ennek utána kéne nézni. Azért alakult az ki, hogy a mozi világban a mozifilmeknek a jelentős részét azt fehér férfiak alkotják, mert az USA-ban például a fehér férfiak voltak azok, akik elsősorban a mozijegyet megvették. Tehát arra pozícionálták ezeket a dolgokat, hogy elsősorban őket kell megnyerni, mert ők fogják eldönteni, milyen filmre akarnak menni, és ők fogják kivizetni végeredményben a jegyárat. Teljesen egyértelmű, hogy autót is azoknak árulsz, akinek van jogosítványuk. Ez nem diszkrimináció, hanem egészen egyszerűen így működik a piac. Ez nem patriarchális berendezkedés, ez nem ilyesmi, hanem egészen egyszerűen így alakult a társadalom. Most, ha ez elkezdett felhigulni, és hála Istennek sokkal több nő választ mostanában filmet, mint pasi, így most már jönnek olyan filmek, mint mondjuk a Barbie, ami megfordított egy több évtizedes trendet az Egyesült Államokban, és most már például sokkal több nő ment el rá, mint férfi. Ez egyébként más hasonló témájú filmeknél sem volt ennyire jellemző, és sikerült egy ilyen utat kitaposni. Ez egy ilyen kulturális jelenség volt, tehát ebben nem kell ezt belerátni, ami itt volt, hanem ez egész egyszerűen ez diktálta a piac. És a három sorozat a reprezentáció szintjén el is végzi a házi feladatot. Etnikai diverzitás, LMBTQ karakter, nők, benne vannak, ez tény. Mondjuk ez körülbelül akkora segítség, mint annó az angol nőknek a kora újkorban, hogy első Erzsébet királynő, királynő lett. Az az első Erzsébet, aki egyszer azt mondta, hogy kívülről lehet, hogy nőnek néz ki, belülről mégis egy férfi szerveit hordozza magában. Na, valami nagyon hasonló dolog történik itt is. Ezek a potens női karakterek akármikor lecserélhetőnek lennének férfi karakterekre, és nem venné észre senki. És nem azért, mert a nők emocionálisabbak, a férfiak meg racionálisabbak lennének. Az a helyzet, hogy a tudatipar nagyon sok esetben figyelmen kívül hagyja, sőt egyenesen eltagadja azt, hogy egy nőt az élete során igenis más hatások érnek, más akadályok elé van állítva, mint egy férfi. Nyilván van, ahol ezt is figyelembe veszik, éppen ezért működnek azok a bizonyos karakterek. Ott van például a Trónok harca, a spin-off, a Sárkányok háza. A Targaryen csajok története nem azért működik, mert a szereplők görbosszok, hanem azért, mert valósághű hátráltató tényezők ellenére görbosszok. Hiába lovagolnak böszben a sárkányokon, ez náluk egy ilyen családi vonás, meg több természetes, de azon túl a világ még nőként tekint rájuk. Ez kurva érdekes egyébként, hogy az, hogy a nők meglovagolnak sárkányokat, meg uralkodnak egy birodalomnak a csúcsán, az teljesen legit és jól van ábrázolva, és ez egy olyan akadály, amik a nőknek teljesen más akadályokat gördít az életútjába. De érdekes módon az, hogy egy pasi mondjuk apaként akar szerepelni, és mondjuk ő testesíti meg az elmondások alapján egy ilyen fegyelmet, meg rendet, meg hogy a srác mondta a törvényt, az valahogy egy ilyen megkérdőjelezendő, furcsa, hunyorgós, visszapillantást kiváltó tempó a filmekben. Nagyon kíváncsi vagyok, hova fogják ezt kifuttatni, mert már túl vagyunk az anyag felén. Tovább, hiába az elit részei nőként, attól még a közgondolkodás és a társadalmi elvárások nem fognak csak úgy megváltozni. Ez a sorozatban konkrétan azt jelenti, hogy a lányokat érdekházasságokba kényszerítik, és kétszer annyi energiába telik nekik, hogy elfogadtassák a saját autoritásukat, mint mondjuk egy férfinak. A srácokat is érdekházasságokba kényszerítették annak idején. Lehet, hogy egy pasi teljesen máshogy éli meg ezeket a dolgokat, de ne tegyünk már úgy bazd meg, mintha a középkorban ez egyébként a srácokra máshogy vonatkozott volna. Ott volt a király, ott volt a herceg, és azt mondta, hogy a tartomány béke fenntartása érdekében, te most el fogod venni ezt a lányt, amint belépett abba a korba, aztán szevasz. Tehát az, hogy ez így, ó Isten. Miközben a társadalom nagy része pedig jobb esetben szülőgépként, rosszabb esetben random húszafatként tekint rájuk. Az ő történetük azért nem vókszagú, mert miközben küzdenek a trónért, a társadalmi elvárásokkal szembeni folyamatos harcuk is látható a képernyőn. Például az egyik főszereplő, Rhaenyra, a trónviszályok közben egyszer csak elmegy gyesre. Két epizód között eltelik vagy 10 év, ami alatt gyereket nevel, közben egyre távolabb kerül a tróntól, de egyszerűen ez van. onnan folytatjuk a történetet, amikor visszatért a politika világába. Vagyis a kérdésre, hogy el van-e vókva a két történet, én azt mondanám, hogy nem eléggé. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jugi, ezt úgy értem, hogy csak felületes munkát végeztek. Felállítottak erős női karaktereket, de nem igazán kaptunk hiteles női történeteket. Az tök jó szerintem, hogyha egy műnek van politikai állítása, de egy politikus film és egy kurzusmű között nagyon-nagyon nagy különbség van. Ha egy politikai állítás egy filmben csak a megjelenítés, vagyis a reprezentáció szintjén mindenféle klisén és maníron keresztül van elmesélve, az szar lesz. Sőt, rosszabb esetben káros. Ráadásul, amíg ezeken vekengünk és kultúrharcolunk, addig egy politikai érdekharcot akarunk a szórakoztató iparban megnyerni. Ahelyett, hogy a képernyőn túli valóságban, a közösségeinkben harcolnánk ezekért az értékekért. Egyébként ez tényleg most akkor a probléma? Tehát értem én, hogy ebből lehet problémát csinálni, de ezeként tényleg valós probléma? Tehát amit ő felvetett, ez a srác a videónak az elején, az az volt, hogy ezek a gondolatok, ez az egész woke vonal, meg a vele szemben ellentétpár képező alt-right, arra jók, hogy elleplezzék a világunkban lévő valódi problémákat. De bazd meg, tehát most komolyan a Sárkányok háza az azért nem jó sorozat, mert nem elég női, és mert nem mutatta be a gyesnek a problémáit, mert nem mutatta be, mondjuk kiindulva a The Last of Us-os példából, hogy mondjuk hogyan nézett ki ebben a fantasy középkorban mondjuk egy tampon felhelyezése, attól mondjuk jobb lett volna? Vagy micsoda? Lehet, hogy erről lesz szó majd a későbbiekben, de bazd meg, kicsit kezdem azt érezni, mint amikor a Puzsér beszél egy filmről, és kiemel valami atomi részecskét abból a történetből, amin egyébként minden értelmes ember zokszó nélkül átsiklik, és kerekít belőle egy elefántot a porcelánboltban, ami viszont természetétől fogva törzúz és rombol. Ez a legfontosabb, amit el lehet mondani egyébként ezekről a sorozatokról? Emlékeztek még arra, amikor a három történet hasonlóságai kapcsán arról beszéltem, hogy ugyanis a gyereknek nem csak kajára, meg biztonságra van szüksége, hanem érzelmi támaszra is. De az már világossá vált, hogy nem nagyon lehet beszélni az apakép kérdéséről, anélkül, hogy ne ejtenénk szót a nőkkel kapcsolatos elvárásokról, valamint arról a rengeteg láthatatlan munkáról, gondoskodásról és érzelmi támogatásról, amit a társadalmunk elvár tőlük. Na de ezekről az elvárásokról, amikre lehet azt mondani, hogy jó, van ez így. Ugyanúgy nem lehet beszélni anélkül, hogy ne vizsgálnánk meg azt, hogy miként hat ez a férfiakra. Ugyanis it is so difficult to be a man, you have no idea the amount of pressure that we're under from society and from the women we even want to associate with. On a whole, it's difficult. Just keep all these things in mind, it's hard. És ebben Andrew Tate-nek igaza van. Nézzük meg a három tárgyalt sorozatot. Geraltnak, Joelnek és Mandónak egyszerre kell megküzdeniük a külvilággal, megvédeni ezer veszélytől a rájuk bízott gyereket, miközben magukkal is harcolnak. Szembe kell nézniük a saját érzelmeikkel, és egyszerre kell erősnek és gondoskodónak lenniük. Ez pedig kurva nehéz. Tét megoldása erre annyi, hogy egy férfi kontrollálja az érzelmeit. Már megint ez a kurva Andrew Tate. Egyébként Magyarországról nézve, vagy mondjuk a globális kultúrában, hogyha mondjuk a vókot ilyen tengelyen értelmezzük, van bárki, aki mondjuk egy fontosabb kapaszkodó lehet, mint mondjuk Andrew Tate? Oldja meg a problémákat, és anyagilag tegye magát függetlenni a társadalomtól, mert hát ugye ettől lesz igazi alfa. Szerintem ide kapcsolódik a regresszió fogalma, ami azt jelenti a pszichológiában, amikor egy olyan rémisztő kihívás elé állít minket az élet, hogy inkább visszamenekülünk egy korábbi gyermeki állapotba. Na, valami hasonlót rejtenek magukban ezek az életvezetési tanácsok is. Tét az egyszerű utat ajánlja, és basszus, ezzel nehéz versenyezni. Azt mondja, hogy legyen sok pénzed, menj el a kondiba, azt jobb lesz. És tényleg jobb lesz. Most a sportnak rengeteg pozitív hatása van, meg az is tök jó, hogyha nem kell aggódni a sárga csekken. Ez egy jó dealnek hangzik. És felmerül a kérdés, hogy akkor most mit mondjak én? Járjál pszichoterápiába egy életen keresztül, fejleszd az önismeretedet, legyél önreflexív, és tedd fel mindig a kérdést magadnak, hogy a saját céljaim mikor kezdik el sérteni más emberek érdekeit. Miközben ezzel az empátiával legyél végig ellenzékben a saját országodban, és majd mindezek után, hogyha egyszer egyre többen gondolkodunk így, akkor egy szolidárisabb, igazságosabb társadalomban fogunk élni, ahol te és mindenki más is boldogabb lesz. Ez viszont egy kurva jó gondolat. Ez nagyon tetszik. Igen, az embereknek kevesebbet kéne foglalkozniuk azzal, mit gondolnak mások róluk, mert megfelelni a külvilágnak, hanem sokkal inkább kéne néha befelé fordulni, és a saját problémájukat saját maguknak megoldani, akár csak annyival, hogy több időt töltenek magukkal, több időt töltenek magukban, és jobban odafigyelnek a belső hangjukra, hogy így fogalmazzak. Ez egy kurva jó gondolat. Sokkal egyszerűbb visszaregresszálni egy felelőtlen gyermeki állapotba, ahol csak a saját jólétem számít. Csak a saját csajaim, csak a szép autó, csak a drága cipők, csak a fehérje portól duzzadó bicekszel a képe a tükörben. Maximum a családom jöhet még számításban, de semmi másért nem tartozom felelősséggel. A három főhős szintén csak önmagáért teper, amikor egyszer csak el nem buknak. Na itt Tét és az ő általa képviselt filozófia kiszáll a történetből, hiszen az ő tanácsait megfogadó fiatalok maximum hosszú évek múlva fognak szembesülni ezekkel a kudarcokkal, azt pedig őt már nem érdekli. Geralt, Mando és Joel arra jönnek rá, hogy ez a túlélésre alapozott férfilét hosszú távon fenntarthatatlan. Hiába rólják ketten az utakat, előbb-utóbb vagy a gombazombik zabálják fel őket, vagy az elállatjasodott embertársai. Hiába tanulja meg egy Witcher harci képességeit és egy mágus varázserejét Ciri, a vadak ellen csak egységben van esélyük győzni. És hiába válik Grogu mandalóri harcossá és egyben Jedivé, hogyha nincsenek körülötte mandalóriak. Magyarán egy közösség, ami az egyetlen valódi esélyünk emberként a túlélésre. Ezért felelősségünk is, hogy foglalkozzunk és megteremtsük azt a közösséget, és ne csak a kultúrhancos lózungokkal foglalkozzunk. A Fidesz családpolitikájának van egy kommunikációs... Jaj, de szép. Ma van a Családok Nemzetközi Napja. Család a legfontosabb közösség az életünkben. A kormány szerint 2010 óta családbarát fordulat történt Magyarországon. Ennek is köszönhető, hogy nő a gyermekvállalási kedv. És egy gyakorlati szintje. Novák Katalin hangsúlyozta, többek között családi adókedvezménnyel, új bölcsődei férőhelyekkel, gyedextrával, ingyenes tankönyvekkel, ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetéssel, családi otthonteremtési kedvezménnyel, jelzáloghitel csökkentéssel és családvédelmi akciótervvel segíti a kormány a magyar családokat. A rezsicsökkentés... Essünk már túl a híradós részen, bazd meg, tehát ki kellett tölteni valahogy ezt a videót 27 percig? Az ástopok is azt a célt szolgálják, hogy a magyar embereknek elérhető. Augusztus 1-től a megszokott gáz- és villanyszámla összege 10, de akár 100 ezer forinttal is emelkedhet. A városi csokot megszünteti, a kisebb települések támogatását kibővíti, a babaváró hitelt pedig a 30 év alatti nőkre korlátozza a kormány. Az egyik cél a hagyományos keresztény családmodell védelme a vókőrülettől, a másik pedig, hogy minél több gyerek szülessen. Az első, vagyis a kommunikációs résszel az a baj, hogy nagyon keveset mond el arról, hogy ez most tulajdonképpen mit is jelent. Az világos, hogy a nem heteroszexuális felekből álló, vagy éppen egyszülős családot nem tekinti a kormány családnak. Sajnálom, Pedro. Na de hallgassuk meg, hogy hogyan is néz ki pontosan a mai magyar családpolitika. Öt területet azonosítottunk, és erre az öt pillérre építettük fel a magyar családpolitikát. Az első, hogy a gyermekvállalás egy család számára anyagi... Azt vágjátok egyébként, hogy megnéztünk egy videót, ami arról szól, hogy Witcher, Mandalorian és Last of Us, és a benne lévő családmodell, és sikerült ezt levinni arra, hogy Magyarország kormánya, aminek egyébként is 1000 ponton megkérdőjelezhető a teljes működése, meg hogy egyébként elvei, meg ilyenek nem nagyon vannak, egyáltalán nincsenek, tehát így a szélrózsa minden irányába hajlanak, főleg arra, amerről a pénz jön. Tehát komolyan ezt állítjuk be arra, hogy értelmezzük, tehát az ő nézőpontjukon keresztül kéne értelmeznünk a Witchert, a Mandalorian, meg a Last of Us-t. Ez most egyébként tényleg komoly, amit most itt látok. Én egyébként azt hittem, hogy valahogy itt ezt a woke szempontot próbálják majd valahogyan oktrajálni erre a két sorozat, vagy három sorozatra, de én, Én egy percig nem hittem volna, hogy Orbán Viktor fogom nézni egy ilyen összeállításban. Értelemben is előn legyen, és ne hátrány. A második, hogy a családokat lakáshoz, és ez fontos, saját tulajdonú lakáshoz kell segíteni. Harmadszor, hogy a családpolitikánkat az édesanyákra kell alapozni. Negyedszer, nem csak családpolitikát kell csinálni, az egész ország működését családbaráttá kell változtatni. És végül az ötödik pillér, hogy meg kell védeni a jog eszközeivel is, meg kell védeni a család intézményét és a gyermekeket. Szóval a legfontosabb a családok védelme és a születés szám növelése. Ez utóbbiban van is előrelépés, amíg 2010-ben átlagosan egy magyar anyának 1,2 gyermeke született. Jó, tudom, hogy borzasztó hülyén hangzik, de ilyen a statisztikának a nyelve. Addig ez a szám mára már 1,6 körül mozog. Ezt nem lehet egyetlen okra levezetni, de biztosan hozzájárultak a növekedéshez a különböző pénzbeli utazások is. De az első két pont után kezd kicsit ködössé válni a dolog. A harmadik pont, miszerint az édesanyákra kell építeni, egy elég kétélű fegyver. Ugye, kik hiányoznak itt a történetből? Hát az apák. Ez megint nem egy új keletű dolog. Egy családban sokkal biztosabb bázis az anya, mint az apa. Általában, amikor kérdéses valamelyik félnek a megléte, vagy a kiléte, sokkal valószínűbb, hogy mondjuk megkérdezik, hogy ki volt az apa, mint hogy ki volt az anya, mert az anya az általában azért exakt. Van ez a mondás, anya csak egy van. Tehát olyat megdobhat az élet sajnos, hogy nem tudom, hogy ki az apa. Nem véletlen, hogy a különböző ilyen személyes adatoknál is nem az van, hogy apja neve, hanem hogy anyja neve. Tehát az anya az egy bázis egyébként a családban, meg a társadalomban mindig is. Most az, hogy ennek kapcsán elkezdjük hiányolni, hogy hol van az apa, hát bazd meg, reméljük, hogy ott. Reméljük, hogy a helyén van. Mert nem értem ezt a gondolatmenetet. Most az egyik alkalom az a probléma, hogy az apa szerep az nagyon markánsan meg van jelenítve a sorozatokban, és mondjuk túl van hangsúlyozva, gondolom valami ilyesmiről volt itt szó. A másikban meg az a probléma, hogy kimaradtak az apák ebből a képből. Meg most már én nem szeretnék több Orbán Viktort látni most már ebben az anyagban. Itt elvben valószínűleg az 50-es évek USA-jában kitalált nukleáris családmodellre gondolt a költő, amiben valahogy mindenki középosztálybeli, apa dolgozik, anya pedig otthon végzi a házi munkát, de azt mindannyian tudjuk, hogy ez az egykeresős családmodell már a csúnyán megbukott a különböző gazdasági és társadalmi változások miatt. Például ki tud már manapság egyedül annyi pénzt keresni, hogy eltartson egy egész családot, meg valamiért sok nő nem annyira élte ezt a szerepkört. De vissza Magyarországhoz. Nálunk is létezik apai gyers és gyed, illetve a dolgozó nők aránya is folyamatosan nő, ezt pedig adókedvezményekkel a kormány is elősegíti. Bár az uniós átlagot meghaladja az anyák foglalkoztatottsági rátája, ez azt is jelenti, hogy itt valószínűleg a nőkre több teher hárul, hogyha a munkamegosztás nincs megoldva a családban. A másik dolog, amiről még nincsen szó, az az, hogy mi lesz azzal a szerencsétlen 1,6 gyerekkel, aki megszületik. Hasonlítsuk össze a magyar és mondjuk a finn családpolitika alapillérei. Kurvára érdekel, bazd meg, tehát a Witcher érdekelne engem, a Mandalorian, meg a Last of Us. Rohadtul leszarom ebben a videóban a finn családpolitikát, bazd meg, meg az örmény GDP-t, meg nem tudom, a szubszaharai népességvándorlást. Kurvára nem érdekel, tehát engem az érdekelne, amiért rákattintottam erre a szájbarakott videóra. Van még 4 perc hátra ebből a tartalomból, és bazen most kezdenek el nekem magyarázni valamit a finn családmodellről, hát komolyan a pofám leszakad. Mi a faszom ez? Ők is 5 pontot tartottak fontosnak kiemelni. Az első a gyermek jólét megteremtése, ami ingyenes egészségügyi szolgáltatásokat takar. A második a szülészeti klinikákra vonatkozik. A harmadik pont nevezzük védőnői hálózatnak. A negyedik és az ötödik pedig tulajdonképpen egy témáról, az oktatási rendszerről szól. Magyarán a finnek 5 pontjából 3 az egészségügyi rendszert, 2 pedig az oktatást érinti. Hát ez kibaszott érdekes, köszönöm szépen. És ennek meg is van az eredménye. Jó, persze lehet azzal villogni, hogy a világ legboldogabb országa, de azért az az 1,37-os fertilitási rátával jelen vágnék fel. Thank you. Hogyha a magyar valóságot nézzük, akkor melyek is a legfontosabb családpolitikai kihívás? Anyád! Ezt érteni kellett volna, hogy mi van. De komolyan bazd meg, ránézek, hogy mikor volt itt utoljára szó az arról, amit effektív itt nézünk. Itt van Baby Yoda, ez körülbelül olyan 19 perc környékén. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 5 percben a 27-ből egy kurva szó nem esett a geek vonalról. A legfőbb családpolitikai kihívások, hogyha nem csak arra koncentrálunk, hogy minél több gyerek szülessen. Először is. A rabszolgatörvény lehetővé teszi, hogy a munkáltatók önkéntes túlórákra kényszerítsék a szülőket, ezzel megfosztva a gyerekeket a szüleik erejétől, jelenlététől, figyelmétől. Másodszor, a 2022-es szociális törvény szerint, hogyha valaki bajban van, arról először a családja, utána az önkormányzat, utána az egyház, és csak legvégül az állam felelős gondoskodni. Harmadszor, azzal sem már kezdeni valamit, hogy ne csak oda kerüljön pénz, ahol már eleve van, különben a családpolitika továbbra is csak bizonyos családokról szól majd. Negyed. Lesz ebben a videóban még szó arról, amiért végeredményben elkezdtük nézni? Csak így belemegyek ebbe a timeline-ba, hogy mi van. Hú, hát ez egy aranybánya lesz. Jó, hát ezt a utolsó 2 percet még megnézzük, de hát... Egyszer. Hogyha a társadalmi felemelkedés klasszikus útja az oktatás, már pedig ezt elég sok példa mutatja, akkor nem ártana építeni az oktatási rendszert, nem pedig leépíteni. Ötödször pedig ott az egészségügy kérdése, ahol a lakosságot egyre inkább a magánszféra felé tereli az állam. Már akinek egyáltalán van erre pénze, a többség meg legyen immunis mindenre a világon, vagy imádkozzon, vagy nem tudom. És végül hatodik pontban, hogyha valakinek, ne hagyj Isten valamiért, mégse sikerülne összehozni egy saját ingatlan, akkor az albérlet piac elég hosszú ideig fogja kiszipolyozni a megmaradt pénzét, úgyhogy társadalmi felemelkedés ezúton is off. Szóval összegezzünk. Elmondhatjuk, hogy arra kell nemet mondanunk, amire a 3 sorozatbeli apa is nemet mond. Ugyanis a gyerek valódi boldogulása egy közösségben, nem pedig a vadon törvényeire adott egyéni válaszokban van. Hát ez kurva jó. Tehát ez nagyon-nagyon fasza. Tehát 2 dolog. Egyfelől nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra a Witcherre, amikor meg kell menteni Sirit, és helyette mondjuk elviszi a helyi híd gyülekezetébe, beteszi, hogy maradjál inkább közösségben, mert ott majd vigyáznak rád. Egyrészt, a másik, meg hogy itt komolyan van egy olyan elképzelés, hogy az emberek majd úgy fognak gyereket nevelni, hogy lesz egy gyerekük, és bemennek vele a vadonba, vagy elmennek mondjuk minden reggel a Szigony utcába végigverekedni magukat az ott lakókon? Vagy milyen párhuzam van itt vonva mégis a valósággal? Ez viszont olyan társadalomra van szükség, ami nem Endutét értékeire építünk, aki változtatni semmit nem akar, csak alkalmazkodni és nyerészkedni. Ehhez képest Endutét az egyetlen kortárs gondolkodó, akitől be vannak vágva ötletek, vagy bármilyen vélemény erről az egészről, be lehetett volna vágni mondjuk olyan véleményeket is, és olyan nézőpontokat is, amik mentén mondjuk el lehetne indulni, ami mondjuk konstruktív, hogy ne az legyen, hogy az egyik oldalon mondjuk 3-400 éves vélemények és nézőpontok vannak, a másik oldalon meg Andrew-tét, majd elmondjuk, hogy az tök jó volt, csak hát nagyon régen volt, ez meg most van, ez meg szar. Úgyhogy vonjuk le a következtetést, és állítunk valamit, amihez nem csatolunk semmiféle irodalma. Pontosabban, de volt a finn oktatási modellről, meg anyáknak a hazai szülési átlagáról, meg ilyenekről. Arról volt, az nagyon hasznos volt a Witcher meg a Mandalorian szempontjából, nem kevésbé a Last of Us-ból. A hazánk viszont azzal nyer a legtöbbet, hogyha mi magunk azon dolgozunk, hogy a családos élet ne egy túlélő túra legyen a vadonban. És pontosan ezért van szükség olyan családpolitikára, ami nem csak a vóktól akar megvédeni, és nem csak az egyén felelősségét szajkozza, hanem közösségben gondolkodik. Nem csak a szavak, hanem a tettek szintjén is. Ez pedig tényleg nem egyszerű. A döntésen pedig, hogy melyiket választjuk, hát végül is csak az egész jövőn múlik. Köszönjük, Emese. Jó, tehát akkor sikerült egy 27 perces videót végignéznünk így szűk 50 perc, vagy bő 50 percben. Megállapíthatjuk, hogy nem állapíthatunk meg semmit. Tehát, hogy figyeljetek, ne vigyétek be a gyereket a dzsungelbe, jó? Tehát, hogyha apák lesztek, akkor legyetek szívesek a dzsungelt kívül hagyni, és menjetek közösségbe, legyetek minél többet a családdal, minél többet barátokkal, minél többet menjetek olyan helyre, ahol sokan vannak, meg ilyenek. Nyilván egyébként ezt most itt sarkítva értelmezem, de nem kevésbé sarkítva, mint amennyit itt a videó hozzá akart tenni. Ja, meg hallgassatok sok Orbán beszédet, meg tanulmányozzátok a finn családmodellt, meg az oktatási rendet, meg nézegessetek mindenféle szociológiai gráfokat, meg ilyeneket, mert az kurva jó. Főleg, hogyha arról akarsz beszélni, hogy Witcher, Mandalorian, meg Last of Us. Tudni, hogy ezt azért tették egyébként bele a címbe, hogy legyen kattintás, mert egyébként, amiről ez a videó szól, ennek legfeljebb csak ilyen kötelező körjelleggel van valami köze a témához. Amúgy egyáltalán nem. Nagyon jó volt ez így reggeli indításnak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és megtiszteltetek. Én nem tartom kizártnak, hogy ezt a sorozatot folytatni fogom, mert egyébként így nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Harry Potterbe hogyan lehet becsempészni Orbán Viktort. Úgyhogy én lehet, hogy teszek ezzel még egy próbát. Lehet, hogy holnap. Meglátjuk. Minden esetre én köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor találkozunk a legközelebbi alkalommal. Ha holnap fel tudok élni kellően korán reggel, akkor azt rátok fogom szánni. Úgyhogy készüljetek úgy, hogy holnap reggel 8-kor itt egy újabb duzzogásban. Na, ciao.